Pahinga ka muna, pahinga ka muna. Nagdadaling kita sa aming labas. Napasakit sa mundo, nagpapagod ang puso. Alam ko uso ka kung bahala sa'yo. Pahinga ka muna, pahinga ka muna. Nagdadaling kita sa aming labas. Napasakit sa mundo, nagpapagod ang puso. Alam ko uso ka kung bahala sa'yo, oh. Pagod ka na ba? At sawa ka ng masaktan. Sagad na sagad, halik at sindihan ko na yan. Manood tayo hanggang umaga ng pelikula na gusto. Umihigpit bigla ang pagkapit mo, paglilitaw ang mundo. Teka lang, di ka ba hinahanap sa inyo? Pagkasapit na ng madaling araw at wala ka. Sabi mo hindi naman kasi napasarap na rin naman ang pagiga mo dito sa aking kama. Ako, yan ang sinasabi ko. Di natin napos at ayaw na niyang manood. Pahinga ka muna, pahinga ka muna. Nagdadaling kita sa aming labas. Napasakit sa mundo, nagpapagod ang puso. Alam ko uso ka kung bahala sa'yo. Pahinga ka muna, pahinga ka muna. Nagdadaling kita sa aming labas. Napasakit sa mundo, nagpapagod ang puso. Alam ko uso ka kung bahala sa'yo. Panahon ay malamig pa sa nakasalin sa baso. Lamig na para sa'yo, hindi na bago. Ginawa mo lahat, kapalit naman ay ginagago. Kanya, halika na sumama ka sa alapaab. Kalimutan ang pait sa mga nalasahan. Palapit ng palapit hanggang sa makatabi na natin ang mga tala doon sa kalawakan na mahawakan mo na kumapit ka lang. Ilipas ang araw at buwan na tayong dalawa na lang. Huwag kang kabahan kasi mga sikreto lang natin na makakaalam. Sa mga nakaw na sandali at paano ginawa malaya kahit meron tinatago. Maliba na nakingiti pa tayo, di sanay ikaw ang katabi pagbango. Teka lang, di ka ba hinahanap sa inyo? Pagkasapit na ng madaling araw at wala ka. Sabi mo hindi naman kasi napasarap na rin naman. Kwentuhan natin at ang makasama ko. Yan ang sinasabi mo, dito ka lang. Pwede bang huwag ka nang lumayo? Pahinga ka muna, pahinga ka muna. Nagdadaling kita sa aming labas. Napasakit sa mundo, nagpapagod ang puso. Alam ko uso ka kung bahala sa'yo. Pahinga ka muna, pahinga ka muna. Nagdadaling kita sa aming labas. Napasakit sa mundo, nagpapagod ang puso. Alam ko uso ka kung bahala.